Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Gotowy na dawkę adrenaliny? Kawaliada, gdzie emocje spotykają się z pasją. Odkryj swoją własną historię na największym jeździeckim show w Polsce. Dołącz do naszej stajni. Kawaliada. Tu poznasz nowych przyjaciół. Wspólnie przeżyjecie niezapomniane chwile i odkryjecie nowy świat. Od 14 do 17 listopada w warszawskiej hali Torwar. Bilety na tobilet.pl. Poleca Radiowa Trójka. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum essentiale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 listopada, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Seria rozmów sekretarza generalnego NATO z polskimi władzami. Mark Rutte spotkał się już z prezydentem i premierem. Szymon Hołownia powalczy o fotel prezydenta. Lider Polski 2050 ogłasza start w wyborach. Wybuch w domu w Giżycku. Ucierpiał właściciel. Strażacy sprawdzają, czy w budynku nie było innych osób. Sekretarz generalny NATO chwali Polskę za wydatki na obronność. Z Markiem Rutte spotkał się prezydent. Andrzej Duda przekazał, że szef sojuszu jest także zwolennikiem podniesienia wydatków na obronność przez wszystkich członków NATO. Uważam, że państwa NATO powinny wydawać co najmniej 3% swojego PKB na obronność, tak jak to niestety kiedyś było w czasach zimnej wojny, bo rosyjski imperializm się odrodził i dzisiaj NATO musi stanąć na wysokości tego zadania, aby być rzeczywiście gotowe do obrony. W tej chwili sekretarz generalny NATO rozmawia z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planach ma jeszcze spotkanie z szefem polskiej dyplomacji. Wcześniej widział się z premierem Donaldem Tuskiem. Mark Rutte uczestniczył dziś w Redzikowie w otwarciu amerykańskiej bazy rakietowej. Jest kolejny chętny do objęcia fotela prezydenta. W przyszłorocznych wyborach głowy państwa wystartuje Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 poinformował o tym na spotkaniu z mieszkańcami Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Dlaczego tam? Tak to tłumaczył. Partie polityczne, te wielkie twory, które powstały na polskiej scenie, zawsze w takich sytuacjach organizują wielkie eventy, wielkie konwencje, na które przyjeżdżają ci, którzy zawsze kandydatowi będą klaskać. Jest bezpiecznie. Ja jadąc tu nie wiedziałem, czy będą, czy nie będą klaskać, bo przyszliście na to spotkanie dobrowolnie, z własnej chęci. Nie wiem, kto przyszedł, ale ja właśnie z wami chcę porozmawiać. Oprócz Szymona Hołowni start w wyborach zapowiedział także Sławomir Mentzen z Konfederacji. Prawo i Sprawiedliwość ogłosi swojego kandydata na prezydenta za kilkanaście dni. Koalicja Obywatelska organizuje prawybory, w których o nominację partii ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski. Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu gazu w jednym z domów jednorodzinnych w Giżycku w województwie warmińsko-mazurskim. To właściciel budynku. Poparzony mężczyzna trafił do szpitala. Do wybuchu doszło po południu. Całkowicie zniszczone jest piętro domu. Strażacy wspólnie z policją ustalają, czy w budynku nie było kogoś jeszcze. Z wstępnych informacji wynikało, że ta osoba poszkodowana była jedynym lokatorem, aczkolwiek dopóki nie będzie stuprocentowej pewności, że ktoś tam również nie przebywał, no to te działania będą prowadzone. No budynek na pewno będzie zabezpieczany i będzie określone, czy będzie wymagało tu odgruzowywania. Jak przekazał Grzegorz Różański ze Straży Pożarnej w Olsztynie, prawdopodobnie wybuchł gaz z nieszczelnej butli. Prezydent Joe Biden spotkał się w Białym Domu z prezydentem-elektem Donaldem Trumpem. Podczas rozmowy w gabinecie owalnym Trump dziękował Bidenowi za sprawne przekazywanie władzy. Witając prezydenta elekta w gabinecie owalnym, Joe Biden pogratulował mu zwycięstwa i zapewnił, że otrzyma wszelką pomoc w procesie przejmowania władzy. Trump odpowiedział, dziękując Bidenowi. Polityka jest twarda. W wielu przypadkach nie jest to zbyt miły świat, ale dziś jest to miły świat. Bardzo za to dziękuję. Proces przejmowania władzy jest tak płynny, jak to tylko możliwe. Ani Trump, ani Biden nie chcieli odpowiadać na pytania dziennikarzy. Podczas prywatnej części spotkania Joe Biden ma przekonywać Donalda Trumpa, by nie porzucał Ukrainy. Zapowiedzieli to wcześniej współpracownicy Bidena. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dowództwo węgierskiego wojska zaleciło swoim żołnierzom oglądanie jednego z seriali telewizyjnych. Film opowiada o węgierskiej armii i jest współfinansowany przez węgierskie Ministerstwo Obrony. W piśmie do żołnierzy szef połączonego dowództwa operacji specjalnych zlecił,

Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Dziś Międzynarodowy Dzień Niewidomych. W tym dniu poświęcamy szczególną uwagę potrzebom tych ludzi, by mogli bez przeszkód i na równi z wszystkimi uczestniczyć w życiu społecznym. Temu, na ile jest to rzeczywiście możliwe i co robi się i co można robić, by zwiększać dostępność przestrzeni, kultury i wszystkich innych sfer życia, przeznaczymy dzisiejszy Klub Trójki właśnie. Audycję przygotował Józef Niewiarowski, realizuje Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Matus, a w studiu są ze mną Kamil Wiśniewski, pracownik Fundacji Balon, który jest osobą niewidomą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami też Szymon Chełstowski, psycholog z Fundacji Avalon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I doktorka Emilia Śmiechowska-Petrowski, doktorka nauk społecznych, tyflopedagogzka, gdiuntka w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doktor Emilia Śmiechowska-Petrowski to też badaczka, kierowniczka projektów naukowych, nauczycielka Braille'a, technologii orientacji przestrzennej osób niewidzących i słabowidzących, także tyfloadaptatorka. Będziemy też łączyć się z doktorką Malwiną Antoniszczak, która zajmuje się projektowaniem uwzględniającym potrzeby osób niewidomych. Mamy dziś w audycji spore grono osób, które mogą odpowiedzieć na wiele pytań i wątpliwości. Jeśli Państwo czują potrzebę podzielenia się z nami swoją historią albo zadania pytania, to proszę dzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Myślę, że te audycje powinniśmy zacząć od takiego spojrzenia z góry, statystycznego na to, jak nasze społeczeństwo wygląda. I dobrą osobą do odpowiedzi na to pytanie jest doktorka Emilia Śmiechowska-Petrowski. Proszę powiedzieć, jak wielu niewidomych mamy w Polsce, jak bardzo zróżnicowana jest ta grupa osób niewidomych i słabowidzących? To ważne pytanie i ważne do określenia, bo nie mamy jednoznacznych danych statystycznych, które dałyby nam odpowiedź na pytanie, ile dokładnie jest osób niewidomych, ile dokładnie jest osób słabowidzących, ale według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest około 2 milionów osób z dysfunkcją wzroku. Jeśli chodzi o osoby niewidome, całkowicie niewidome, to te szacunki są różne. Między 100 a 300 tysięcy osób niewidomych znajduje się w takich bazach statystycznych. Z kolei Polski Związek Niewidomych, najstarsza organizacja działająca na rzecz osób z dysfunkcją narządów wzroku, zrzesza około 55 tysięcy członków. Ale to, co jest ważne do podkreślenia, to to, że grupa osób z dysfunkcją wzroku, z niepełnosprawnością narządu wzroku jest niezwykle zróżnicowana, bo mamy tutaj osoby niewidome, niewidome od urodzenia i ociemniałe w dorosłym lub w starszym wieku. Mamy osoby słabowidzące, które dysponują pewnymi możliwościami wzrokowymi, ale o różnym charakterze. A ponadto niepełnosprawność wzrokowa jest silnie skorelowana z wiekiem. Ocenia się, że 1 na 3 osoby po 65 roku życia posiada jakąś postać choroby ograniczającej widzenie. Także też rośnie nam tutaj grupa seniorów z dysfunkcją narządu wzroku. I to jest też tak, że każda z tych grup jest trochę inna, każda ma inne potrzeby i dla każdej z tych grup bariery są zupełnie, może nie zupełnie, ale bywają inne. I o tych barierach i tym, jak je pokonywać, będziemy rozmawiać dzisiaj w Klubie Trójki właśnie. A przypominam, mamy Międzynarodowy Dzień Niewidomych i chciałbym też, żeby w tej rozmowie pojawił się taki prosty zestaw informacji dla ludzi, którzy nie mają problemów z widzeniem, ale czasami nie wiedzą, jak się zachować wobec osób niewidomych. I o taki savoir-vivre poproszę Kamila Wiśniewskiego. Ja zawsze mówię, że jeżeli chcesz pomóc, to najpierw dobrze jest zacząć od pytania, jak możesz pomóc i od tego, czy dana osoba rzeczywiście tej pomocy potrzebuje. Dlatego, że są różne sytuacje i ja czasami wracając do domu po ciężkim dniu idę szybko na autobus i zwyczajnie szybciej dotrę na ten autobus sam. Dlatego prościej jest mi lub może bardziej komfortowo będzie dla mnie nie skorzystać tym razem z pomocy, bo jest to dla mnie teren znany i taki, w którym czuję się bezpiecznie. Natomiast jest też oczywiście drugie spektrum, to znaczy sytuacja, w której jestem w terenie nieznanym i faktycznie potrzebuję takiej pomocy. No i wtedy rzeczywiście takie pytanie, jaka pomoc może być udzielona, będzie pytaniem bardzo zasadnym, dlatego że każdy z nas jest inny i każdy z nas może potrzebować nieco innego rodzaju tej pomocy. Ja na przykład jestem osobą, która nie ma problemu z chodzeniem po schodach i pytany często o to, czy chcę skorzystać z windy, czy chcę skorzystać ze schodów, wybieram z reguły schody, ale może spotkać się potencjalna osoba pomagająca z kimś, kto mimo wszystko będzie preferował windę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zawsze mówię, że dobrze jest zapytać o to, jaka pomoc będzie dla danej osoby niewidomej najlepsza. Jeżeli chodzi o prosty zbiór zasad, które będą prawdopodobnie działały dla większości osób niewidomych, no to z reguły osoba niewidoma trzyma swojego przewodnika za łokieć lub za nadgarstek, ale z reguły jest to łokieć. Osoba będąca przewodnikiem idzie pół kroku przed osobą niewidomą. Zapewnia to bezpieczeństwo i tak idąc ja czuję, kiedy łokieć mojego przewodnika się zniża lub kiedy jest on wyżej. Wtedy wiem, że wchodzi mój przewodnik na stopień lub z niego schodzi. I to jest, nawiasem mówiąc, odpowiedź na pytanie, które wielu ludzi też mi często zadawało. To znaczy, jak osoby niewidome to robią, że nawet jak idą z przewodnikiem, nie spadają ze schodów. No właśnie, robimy to w taki sposób, że czując łokieć przewodnika, wiemy, gdzie zaczyna się stopień, lub wiemy o tym, że już schody się skończyły, bo to też jest bardzo ważna informacja. Wspominałeś też o tym przed samą audycją, o takiej sytuacji, która była dla ciebie ostatnio wyjątkowo niekomfortowa i w której to, że osoba, która z tobą rozmawiała, nie była w stanie sobie wyobrazić twojej sytuacji, no, sprawiało tobie dyskomfort. Czy mógłbyś opisać teraz tę sytuację? Jasne. Generalnie jednym z dla mnie najtrudniejszych sytuacji, jedną z najtrudniejszych sytuacji dla mnie zawsze jest sytuacja, w której jest jednocześnie wielu ludzi, którzy coś mówią jednocześnie, więc jest głośno. Więc kiedy jest tłum, przez tłum już dla mnie 20 osób w jednej sali, to już jest tłum. Kiedy jest tłum i kiedy ten tłum cudzysłowiowy mówi jednocześnie, ja jestem dosyć zagubiony, zdezorientowany. I wczoraj akurat byłem na próbie chóru, w którym śpiewam i była przerwa, więc chór liczy około 80 osób, dlatego 80-osobowy chór stojący na korytarzu, mówiący jednocześnie, to jest dużo bodźców naraz. Jeden z moich kolegów zaproponował mi, że pokaże mi utwór muzyczny na telefonie. Ja w międzyczasie tak zwanym zagadałem się z drugim kolegą. Kiedy ten pierwszy kolega chciał mi pokazać ten utwór, o którym rozmawialiśmy, zapomniałem już, że w ogóle był jakiś utwór, więc na pytanie mojego kolegi, słyszysz? Nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć, a kolega pytał, czy słyszę, dlatego że trzymał telefon przed moją twarzą i z włączonym nagraniem na YouTubie i chciał, żebym ja pochylił się do tego telefonu i tego nagrania posłuchał. Ale mi zabrakło tego kontekstu sytuacyjnego, I właśnie taki opis, jak to, że słuchaj, wyciągam do ciebie teraz telefon i chciałbym, żebyś się do niego pochylił, to jest coś, czego ja bardzo potrzebuję, szczególnie w miejscach takich, gdzie nie słychać, co się dzieje, bo jest głośno. Takie miejsca, gdzie jest głośno, na przykład właśnie kluby nocne, czy po prostu stadiony piłkarskie, to są bardzo, bardzo trudne miejsca dla osób niewidomych. W takich miejscach, jeżeli widzimy osobę niewidomą, która stoi sama w dużym skupisku ludzi, no to albo ona kogoś czeka, albo potrzebuje pomocy. Więc tutaj rzeczywiście warto zapytać, czy można pomóc i jak najlepiej pomóc. Zastanawiam się nad kwestią dostępności, której chciałbym poświęcić głównie ten dzisiejszy Klub Trójki i tym, jak to wrażenie niedostępności czy funkcjonowanie w środowisku, które jest bardzo niedostępne czy pełne barier, wpływa na ludzi niewidomych, bo im akurat dzisiaj poświęcam audycję i o to pytam Szymona Chełstowskiego, psychologa. Jak wpływa funkcjonowanie w tym świecie pełnym barier na ludzi, którzy te bariery odczuwają? Wpływ może być dwojaki. Na pewno jest to ogromne obciążenie dla osób doświadczających takich trudności. Jednakże przy odpowiednim wsparciu, przy odpowiednich strategiach radzenia sobie, przy też niewątpliwie dużej sile woli, samozaparciu i wielu innych takich pozytywnych właściwości ludzkiej psychiki, można też z tym wszystkim, że tak powiem, poradzić sobie i wyjść na plus. To, co powiedziałem w drugiej części tego mojego wstępu, dotyczyło sytuacji, kiedy już poradzimy sobie z pewnymi trudnościami, tak, kiedy zaadaptujemy się do tych trudności, kiedy mamy wsparcie społeczne, kiedy mamy zasoby do tego, by sobie radzić. Natomiast to, co jest na początku, myślę, że jest bardzo dotkliwe, dojmujące i jest to duży ciężar, duże brzemię dla osób doświadczających właśnie trudności tego rodzaju. Z chęcią powiem o tym, jak radzenie sobie z wyzwaniami psychicznymi związanymi z utratą wzroku lub jego brakiem od urodzenia może różnić się w zależności właśnie od wielu czynników. Myślę, że kwestia wsparcia społecznego i indywidualnych zasobów to pojęcia kluczowe w tym wszystkim. Osoby niewidome, osoby z dużymi dysfunkcjami wzroku wykształcają różne strategie adaptacyjne, tak, żeby radzić sobie właśnie z tymi trudnościami. Może przytoczę kilka takich różnych strategii, obszarów, w których osoby niewidome, niedowidzące próbują sobie radzić i często wychodzi im to bardzo pozytywnie. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to rozwijanie właśnie umiejętności adaptacyjnych i samodzielności. Chodzi tutaj o naukę alternatywnych sposobów poruszania się i organizacji przestrzeni. Nie chciałbym tutaj poświęcać zbyt dużej ilości czasu na te tematy. Myślę, że tutaj moi rozmówcy pewnie będą mieli więcej na ten temat do powiedzenia. Tak samo jeśli chodzi o systemy brajlowskie czy technologie wspierające. To, co jest dla mnie mega budujące i co naprawdę sprawia, że napawam się nadzieją, to wsparcie emocjonalne i psychiczne, które jest dostępne, którego warto szukać. I właśnie korzystanie z pomocy psychologicznej, czasem terapii, jeśli jest to akurat uzasadnione, uważam, że stanowi naprawdę fundamentalny czynnik pozytywnego radzenia sobie z różnymi trudnościami. To, co wspomniałem już wcześniej, czyli wsparcie społeczne, wsparcie od rodziny i przyjaciół, silne więzi społeczne i emocjonalne mają ogromne znaczenie w procesie adaptacji. Co dalej mi przychodzi do głowy, to kwestia poszukiwania alternatywnych źródeł informacji i rozrywki, tak? Ponieważ wielu z nas ma różne hobby, pasje i czasem do nich należy czytanie książek, czasem oglądanie seriali, filmów, innych takich rozrywek, które dostarczają nam dopaminę. Myślę, że audiobooki, podcasty, radio to są dobre strategie, dobre media do tego, żeby kompensować sobie to, czego nie możemy dostarczyć sobie za pomocą narządu wzroku. Kolejno, są pewne psychologiczne strategie radzenia sobie i adaptacje do zmieniającej się rzeczywistości. Tutaj wchodzi w grę kwestia akceptacji utraty wzroku, która jest bardzo istotna, i także zmiana nastawienia. I finalnie skończę tę swoją wypowiedź na kwestii rozwoju osobistego, do którego też nawiązałem na początku mojej wypowiedzi. Zastanawiam się nad tym wsparciem, którego mogą udzielać osobom niewidomym tacy specjaliści jak tyflopedagodzy czy tyflopsycholodzy. Czym się różnią te dwie specjalności? O to pytam doktor Emilię Śmiechowską-Petrowski, która jest tyflopedagogzką. Tak, tyflopedagog, tyflopedagodzy to specjaliści, którzy zajmują się edukacją, rehabilitacją, wychowaniem osób doświadczających różnych dysfunkcji narządu wzroku. I przede wszystkim tyflopedagogów spotkają osoby niewidzące w szkołach, jeśli mówimy o uczniach. A jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to będą miały styczność z takimi specjalistami w organizacjach pozarządowych. No, trzeba powiedzieć, że to wsparcie osób dorosłych z niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnością narządu wzroku, przede wszystkim dokonuje się w ramach tych działań w organizacjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach. Mamy ich wiele w Polsce. Największa, Polski Związek Niewidomych, ale wiele innych. Fundacja Szansa, Jesteśmy Razem, Fundacja Wismajor, Fundacja Pies Przewodnik i wiele, wiele innych. I tam w ramach realizacji różnych projektów czasowych, długoterminowych, dostępne jest to wsparcie tyflopedagogiczne, czyli na przykład w zakresie nauki, orientacji przestrzeni, bezpiecznego, samodzielnego poruszania się, które jest kluczowe w kontekście samodzielności, niezależności, autonomii, które jest kluczowe w kontekście przezwyciężania takiego ryzyka izolacjonizmu społecznego. Kolejna rzecz to nauka technik brajlowskich. Tyflopedagodzy to nauczyciele brajla i technik alternatywnych, ale także technologii wspomagających. I tego rodzaju kursy, warsztaty, zajęcia podnoszące kompetencje są dla osób niewidzących i słabowidzących dostępne. Natomiast tyflopsycholodzy, tyflopsychologowie to przede wszystkim właśnie te osoby, które mogą zapewnić to takie dodatkowe wsparcie w zakresie rozumienia samego siebie, tego, czego doświadczam, jak właśnie adaptuję się do na przykład nagłej utraty możliwości widzenia, co jest przecież niezwykle potężnym doświadczeniem, takim negatywnym doświadczeniem, i zaadaptowanie się do niego jest rozciągnięte w czasie. Kamilu, czy ty miałeś kontakt z takimi specjalistami jak tyflopedagodzy właśnie? Miałem kontakt z bardzo wieloma tyflopedagogami z uwagi na szkołę, jaką skończyłem, a jestem absolwentem ośrodka w Laskach, i tam miałem bardzo dużą przyjemność i zaszczyt spotkać wielu pedagogów, których praca bardzo, uważam, że nie tylko bardzo mi pomogła, ale w wielu aspektach pozwoliła mi po prostu żyć samodzielnie. I zastanawiając się nad tym przed dzisiejszą audycją, jakie zajęcia tyflopedagogiczne uważam za najistotniejsze z mojej perspektywy, i chciałbym, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało, to jest moja perspektywa, bo osoby niewidome są bardzo różne i dla każdego może być to coś zupełnie, zupełnie innego. Natomiast ja z mojej przygody szkolnej najwięcej wyciągnąłem z lekcji tak zwanej orientacji przestrzennej, czyli właśnie nauki poruszania się z białą laską. ale właśnie orientacji przestrzennej. Dlatego orientacji, że osoby niewidome są tam uczone tego, żeby radzić sobie i w terenie znanym, i w terenie nieznanym, i na lotnisku, i w pociągu, i w toalecie, i w fast foodzie. Jeżeli ktoś naprawdę przyłożył się do takiego kursu, ma duże szanse na to, że będzie mu potem w dorosłym życiu po prostu dużo, dużo łatwiej z codziennością po prostu. I dlatego o tym mówię, że jest to rzecz, która może w ogóle nie przyjść do głowy osobom widzącym, które nie miały styczności z edukacją, no właśnie, z tyfloedukacją. A ja po skończeniu mojej edukacji, co ciekawe, właśnie nie postrzegam jako najważniejszych dla mnie zajęć, które mnie uczyły pisania, czytania i rachunków, tylko tego, co mnie nauczyło rzeczywiście radzić sobie w sytuacjach codziennych. A jak wygląda sytuacja z dostępnością takich zajęć dla osób niewidomych? Pytam doktorkę Emilię Śmiechowską-Petrowskiej o to. No, trzeba powiedzieć, że nie mamy takiej scentralizowanej strategii, która by automatycznie każdej osobie nowo ociemniałej oferowała takie zajęcia. Raczej odbywa się to właśnie w ramach działań organizacji pozarządowych, no głównie Polskiego Związku Niewidomych, który ma też swój taki ośrodek, w którym odbywają się takie szkolenia dla osób nowo ociemniałych. Ale z racji tego, że w ostatnich latach też między innymi dzięki ustawom dostępnościowym i dzięki rządowemu programowi Dostępność Plus dość sporo nowych środków wpłynęło właśnie do środowiska, to jest coraz więcej tych dedykowanych programów wspierających osoby niewidome i słabowidzące, podnoszących te kompetencje w zakresie właśnie nauczania orientacji przestrzennej, ale też wykorzystania technologii. Bo to, o czym warto powiedzieć, to to, że osoba niewidząca wybiera sposób poruszania się, samodzielnego poruszania się i ma kilka metod do wyboru. Może korzystać z białej laski, może korzystać z psa przewodnika, psa asystującego, może wspomagać się również technologiami, ale kluczowe są te kompetencje wyjściowe, czyli ta umiejętność orientowania się w przestrzeni, rozumienia relacji przestrzennych, samodzielnego zapoznawania się z nowym otoczeniem. I tak, na przykład, żeby otrzymać psa przewodnika, należy wcześniej ukończyć kurs z zakresu poruszania się z białą laską. Więc mamy tutaj wprawdzie różne możliwości, ale te bazowe, takie analogowe są kluczowe. No bo też trzeba dodać, że nowoczesne technologie są niezwykłym wsparciem dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku. I można nawet powiedzieć, że smartfon stanowi osobną pomoc rehabilitacyjną. Dlaczego? Dlatego, że może wspomagać właśnie poruszanie się dzięki aplikacjom nawigacyjnym. Zarówno tym ogólnodostępnym, takim z których i my tutaj na co dzień korzystamy, jak Google Maps, jak też tym dedykowanym, które dostarczają ważniejszych, bardziej ukontekstowionych informacji osobom niewidomym. Ale także dla osób słabowidzących smartfon to lupa, to powiększalnik, to program odczytu ekranu, to możliwość odczytania tekstu wydrukowanego małą czcionką. Czyli w niewielkim urządzeniu niewielkie urządzenie jest jednocześnie potężnym narzędziem ułatwiającym funkcjonowanie, ale też wymaga to pewnego instruktażu, też wymaga to pewnego wprowadzenia, żeby faktycznie optymalnie z tego korzystać. I powiem jeszcze kilka słów na temat technik brajlowskich, niezwykle ważnych, ponieważ system brajlowski jest najbardziej popularnym pismem wypukłym na świecie i w tym systemie najwięcej materiałów czytelniczych dla osób niewidzących powstaje. Ale współczesny niewidomy użytkownik systemu brajlowskiego to jest przede wszystkim użytkownik brajla elektronicznego, nie drukowanego. Dlaczego? Dlatego, że materiały wydrukowane w brajlu są bardzo obszerne, zajmują dużo miejsca, 3-4 razy więcej miejsca niż zwykły druk a zatem są ciężkie. Natomiast dzięki urządzeniom przenośnym, takim jak notatniki brajlowskie, można magazynować pliki tekstowe i odczytywać je na tak zwanym panelu wypukłym, monitorze brajlowskim, skorzystając z tak zwanego brajla odświeżalnego, czyli na takiej linijce, na takim monitorze uwypuklają się małe plastikowe bolczyki, które układają się w kształt liter brajlowskich. I można dyskretnie, samodzielnie odczytywać teksty, które są zmagazynowane w pamięci urządzenia, także robić własne notatki. Co więcej, z systemu brajlowskiego można korzystać na ekranach dotykowych. Jeżeli Państwo zobaczą kiedyś osobę niewidzącą, to Kamil potwierdzi na pewno, która dotyka, stuka w ciemny ekran swojego smartfona, no to mogą Państwo sobie się domyślić, że z pewnością pisze jakiegoś sekretnego SMS-a, wiadomość, której nie chce wprowadzać głosowo, żeby wszyscy wokół słyszeli. Także też trzeba o tym pamiętać, że system brajlowski to współcześnie system również elektroniczny. Ja przypomnę, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Niewidomych, a słuchają Państwo Klubu Trójki, który dziś poświęcamy dostępności przestrzeni, dostępności doświadczeń dla osób niewidomych i słabowidzących. Klub Trójki. Myślę, że to jest dobry moment, żeby do rozmowy włączyć dr Malwinę Antoniszczak, która wykłada na kierunku design w Instytucie Sztuki i Designu na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i zajmuje się otwieraniem kultury dla osób niewidomych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, jak się to robi? Jak się otwiera kulturę dla osób niewidomych? No, to co ja mogę powiedzieć, to są powiedzmy nasze doświadczenia z współpracy z muzeami i muzea w Polsce, w ogóle na świecie, muzea się bardzo zmieniły. Jeżeli ktoś z Państwa, tak jak ja, jest dzieckiem PRL-u, no to muzea kiedyś były mroczne, groźne, trzeba było zakładać kapcie filcowe, żeby nie zniszczyć parkietu w muzeum. Ale w zasadzie te kapcie filcowe często były najciekawszą częścią wycieczki do muzeum, no bo poza tym właśnie wszystko było tylko do oglądania, nie było żadnych elementów interaktywnych. W tym momencie od powiedzmy paru lat muzea się bardzo zmieniły i ogólnie się tak przestały być może takim miejscem zabezpieczania zbiorów, gromadzenia zbiorów, tylko są otwarte na bardzo różnych zwiedzających. Jak ta zmiana wpływa na kontakt, jaki ze sztuką, z muzeami mają ludzie niewidomi? No właśnie, teoretycznie muzea mogłyby być bardzo dostępne. Niektóre są, niektóre mniej, bo jeżeli wprowadzamy na wystawę dużo elementów interaktywnych, jakieś, nie wiem, repliki, elementy, których można dotykać, oczywiście to wszystko zależy od tego, co to jest za muzeum, tak? Czy to jest muzeum sztuki, czy to jest muzeum miejskie, muzeum historyczne, no ale załóżmy, że właśnie jest to wystawa, na której jest dużo elementów, których można dotykać, w przeciwieństwie do tego, co było kiedyś, czyli niczego nie wolno było dotykać, no to w zasadzie można taką wystawę i te elementy zaprojektować tak, żeby one były uniwersalne, to znaczy, żeby były taką pomocą dla każdego, również dla osób niewidomych, prawda, czy osób z dysfunkcją wzroku. Jak to może wyglądać, jak to może działać na przykładach, taki uniwersalny sposób projektowania jakiegoś eksponatu? No, na wystawach często pojawiają się dioramy, czyli takie po prostu makiety przedstawiające różne sytuacje historyczne na przykład. I takie dioramy niestety najczęściej właśnie nie są dostępne, a gdyby były trochę bardziej, powiedzmy, odporne na dotyk, trochę bardziej, nie wiem, solidnie wykonane, no to byłyby czymś takim, czego może dotknąć każdy. Oczywiście jakimś takim takim podstawowym wymogiem jest dobre oznaczenie tych elementów, które są do dotykania. Czy to będą podpisy brajlowskie, czy to może jakieś właśnie oznaczenia kontrastowe, że tu w tym miejscu jest faktycznie, czy może QR kody, tak, które pozwalają odtworzyć opis głosowy, audiodeskrypcję. No to już wiemy, że tutaj jest faktycznie coś, czego można dotykać. To oczywiście też ważny jest dobry jak gdyby wybór materiałów, tak? Nie wszystko da się przedstawić jako pomoc dotykową, ale wiele elementów jest lepiej, tak, przedstawić za pomocą audiodeskrypcji. Trochę się zaplątałam. A czy to jest tak, że te eksponaty zazwyczaj się, powiedzmy, tłumaczy na inne zmysły? Czy jest też tak, że niektóre doświadczenia w muzeach projektuje się z myślą o ludziach, którzy na przykład są właśnie niewidomi? No to znowu zależy od muzeum. Na przykład mogę powiedzieć coś na temat pomocy dotykowych w Muzeum Śląskim w Katowicach. To jest dobry przykład, bo tam do wystawy stałej malarstwa polskiego wykonano naprawdę dużo właśnie takich przedstawień tych obrazów. One są frezowane w jakimś właśnie chyba poliwęglanie, przeźroczyste. Część z nich, prawda, pewnych prac nie da się pokazać w czytelny sposób jako pomoc dotykową, więc czasami to jest jakieś uproszczenie. Jeżeli mamy obraz, na którym nie wiem, się bardzo dużo dzieje, prawda, jeżeli go zamienimy na pomoc dotykową tak po prostu jeden do jeden, to może nam powstać jakaś taka po prostu feria kształtów, których nie będzie się dało rozpoznać dotykiem. No i tutaj dobrym rozwiązaniem jest pewne uproszczenie. Z drugiej strony, jeżeli mamy obraz, no nie wiem, abstrakcyjny, tak, czarny kwadrat na białym tle, no to jeżeli go po prostu zamienimy w jeden do jeden, tylko uprzestrzenimy i będziemy mieć wypukły kwadrat na tam niewypukłym tle, no to będzie czytelne dotykowo, więc bardzo dużo zależy od tego, co chcemy pokazać. Kamilu, spytam ciebie o twoje wrażenie dotyczące kultury. Masz wrażenie, że ta kultura staje się coraz bardziej otwarta na doświadczenia i kontakt z nią ludzi właśnie niewidomych, podobnie jak ty? Ta kultura rzeczywiście staje się coraz bardziej otwarta. Jest dużo bardziej otwarta niż była jeszcze 20-15 lat temu, ale droga, którą przebyliśmy, mimo tego, że jest już bardzo znacząca, droga, którą jeszcze musimy przebyć, obawiam się, jest równie długa, jeśli nie dłuższa. Niemniej bardzo doceniam to, jak wiele teatrów już otworzyło się na dostępność swoich spektakli i zacząłem od teatrów, dlatego że jestem ogromnym miłośnikiem teatru i gdybym mógł, to w ogóle z teatru bym nie wychodził tak naprawdę. Dlatego dostępność akurat tego medium, powiedziałbym, jest dla mnie szczególnie ważna i mi bliska, ale nie tylko teatr, ponieważ to, że coraz więcej filmów jest już z audiodeskrypcją, czyli z opisem tego, co się dzieje na ekranie, dostępnym już teraz nawet przez aplikację właśnie w smartfonie. Te udogodnienia w połączeniu ze sztuczną inteligencją, która już może opisywać nam krótsze wideo na poziomie całkiem dobrym, powodują, że ja dla dostępności kultury widzę olbrzymią przyszłość i cieszę się, że ja jako osoba niewidoma, ale też propagator i wierzę, że edukator też mogę być częścią tej, wierzę, że dobrej zmiany. Dodzwonił się do nas pan Dariusz. Dobry wieczór. Z czym pan do nas dzwoni? Dobry wieczór. Dzwonię z Wielkopolski, z małego miasta. Jestem osobą widzącą, ale jestem również asystentem osoby niepełnosprawnej. Jedna osoba to jest osoba widząca, natomiast druga osoba, którą czasami staram się wyciągnąć z domu, to jest osoba niewidząca. I od jakiegoś tak roku widzę, jakie te osoby napotykają bariery. Tutaj pani z Krakowa wspominała o muzeach. Myślę, że taką stosunkowo prostą sprawą, która bardzo pomaga osobom niewidzącym zwiedzaniu muzeów, to są po prostu audioprzewodniki. Bo takie mam doświadczenie, że często zastanawiamy się, no co teraz byśmy, gdzie byśmy pojechali, co byśmy, tak mówiąc, po tak jak mówimy my, widzący, co byśmy zobaczyli, no to właśnie to, po kilku próbach, gdzie spotkaliśmy w muzeach audioguide, to jest teraz taki nasz główny wyznacznik, że jeżeli jedziemy z osobą niewidzącą, to wybieramy muzeum, gdzie jest audioguide i ona wtedy rzeczywiście ma możliwość też tej kultury poznania. Dziękujemy bardzo za ten głos, panie Dariuszu. A ja teraz spytam doktor Emilię Śmiechowską-Petrowski o to, jak ta kultura wizualna może być przekładana na język w 100% zrozumiały dla osób niewidomych, bo redagowałaś książkę o wizualnej edukacji niewidomych. Co w tym kontekście jest jakimś takim największym wyzwaniem? Tak, zacznijmy od tego, że po prostu żyjemy w kulturze wzrokocentrycznej i jest niezwykle dużo komunikatów wizualnych, które muszą znaleźć medium, dzięki któremu i osoby niewidzące w tych formach pozaoptycznych taki komunikat odbiorą. Jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o kulturę wizualną, to niezwykle ważne są takie działania zintegrowane i multisensoryczne. I tutaj głos, który się pojawił od słuchacza, jest bardzo ważny, jeśli chodzi o obecność audioprzewodników, ale pojawia się też pewne wyzwanie czy głos ze strony samodzielnych użytkowników audioprzewodników. Okazuje się, że nawet wtedy, kiedy przekaz werbalny, czyli ten opis, komunikat słowny jest przygotowany, to czasami samo urządzenie jest niedostępne, więc faktycznie tutaj mamy wiele do zrobienia. Ale jeżeli chodzi o sam, powiedzmy, obiekt wzrokowy, to bardzo ważne są te działania holistyczne, czyli z jednej strony zapewnienie opisu słownego, czyli dobrze opracowana audiodeskrypcja. I to audiodeskrypcja, która nie tylko opisuje, omawia, co widać, ale też dostarcza pewnego tła kontekstowego, historycznego, kulturowego, informacji o powstaniu danego dzieła, czyli przygotowuje też z zakresu historii sztuki. I do tego taka audiodeskrypcja przygotowana technicznie w ten sposób, że osoba niewidoma sobie wybierze, czego ona chce słuchać. Czy chce słuchać samego opisu i samodzielnie interpretować, czy potrzebuje tych dodatkowych wskazówek. Druga rzecz to obiekty do dotykania. Osoby niewidzące chcą dotykać. Przechodzenie przez muzeum, jak przez korytarz, nie jest żadnym przeżyciem, nie jest żadnym doświadczeniem estetycznym. Zatem obiekt dotykowy również jest potrzebny. To, o czym mówiła moja przedmówczyni, to głównie tyflografiki lub makiety dotykowe, które są jakąś formą reprezentacji tego, co na przykład na obrazie widać. Mamy coraz więcej technologii tworzenia takich tyflografik i makiet, włącznie z drukiem 3D, ale co istotne, takie materiały muszą być i konsultowane z osobami niewidzącymi, czy wręcz niekiedy testowane przy udziale grup osób niewidzących, które będą się różnić. Tak, żeby tej informacji zwrotnej na temat czytelności takich materiałów, stopnia ich zrozumiałości było jak najwięcej. No i kolejna rzecz to ścieżki dotykowe, oprowadzanie kuratorskie, lekcje muzealne, również dedykowane dla osób niewidomych, słabowidzących, dzięki którym można się zatrzymać na fragmencie wystawy, na jakimś jej elemencie, po to, żeby faktycznie go poznać, dlatego że poznanie dotykowe jest o wiele dłuższe niż poznanie wzrokowe. Tu trzeba podkreślić, że wzrok jest takim zmysłem wrażeń symultanicznych. W jednym akcie spostrzegania dostajemy dużo danych, a dotyk jest kontaktozmysłem i dostarcza wrażeń sekwencyjnie, czyli element po elemencie dotykamy, poznajemy i dopiero dokonuje się taka synteza, poznanie, więc jest to proces rozciągnięty w czasie i dlatego też bardzo wartościowe i doceniane przez osoby niewidzące są też te wydarzenia towarzyszące. Ale chcę jeszcze powiedzieć o takiej kwestii związanej z uniwersalnym projektowaniem wystaw. Jestem teraz w trakcie badań związanych z poznawaniem sztuk wzrokowych przez osoby niewidzące i wielu moich rozmówców, są to badania prowadzone w takim paradygmacie jakościowym, narracyjne, wielu moich rozmówców mówi tak: to, co zapamiętałem, to, co było dla mnie znaczące jako doświadczenie estetyczne, to były te wystawy interaktywne. Muzeum Powstania Warszawskiego, czy właśnie Muzeum Śląskie. Takie sytuacje, w których ja mogę się przenieść w czasie, bo mogę usłyszeć ulicę XIX-wieczną, bo mogę posłuchać brzęku filiżanek w kawiarni, do tego mogę zapoznać, dotknąć jakiegoś obiektu dotykowego. I ja to zapamiętuję, ja to potem przeżywam, ja do tego wracam, ja do tego wracam po wielu latach. I w ten sposób możemy budować tę przestrzeń wspólną. Tu pani, moja przedmówczyni powiedziała, że o tej przemianie muzeum. I faktycznie z muzeum templum, z muzeum świątyni przechodzimy do muzeum publiczności. I wiele osób niewidzących, słabowidzących korzysta też z tych wspólnych, tych samych wystaw zaprojektowanych dla wszystkich, choć oczywiście te dodatkowe dotykowo-słuchowe pomoce są tu również niezwykle ważne. Dodzwonił się do nas pan Stanisław. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę pana, ja chcę taką trochę inną kwestię poruszyć, bo tutaj rozmawiacie dużo o technologii niewidomych. Natomiast ja już mam w tej chwili ponad 60 lat, a 30 lat byłem niedowidzącym i teraz od 5 lat jestem niewidomy całkowicie. I chodzi mi o to, że to fajnie wszystko wygląda, tak? Wszystko tak, technologia, tylko z tego, co ja tam już trochę doznałem tych warunków bycia niewidomym i problemów, to dla mnie to jest najłatwiejsze, to najbardziej na przykład jest, chodzi mi o kontakt, że co się do wszystkiego tego dowiedzieć, bo teraz jest z tego, co się orientuje, to bardzo mało kół jest. I dobrze, to wszystko fajnie wygląda, tak, teatry, technologia, ten pan mówi, że był w laskach, no tak, w laskach uczyli Braille'a i tak dalej, ale jeżeli ja na przykład od 5 lat nie byłem w tym, gdzie jest pierwszy kontakt, nie ma kół chyba w ogóle w Związku Niewidomych w tej chwili, szczególnie w tych mniejszych miastach, jak to właśnie myślicie nad tym popracować, bo to dobrze, pięknie to, ładnie to wygląda, tak? No tam technologia i tak dalej, psychologia i tak dalej, tylko ten niewidomy, jak on nie widzi, bez przewodnika, gdzie on ma się w ogóle ruszyć i czego się dowiedzieć? Czy są jakieś placówki, gdyby poszedł tak jak kiedyś, były zarządy, były koła i tam się mógł czegoś dowiedzieć, spotkać się z innymi niewidomymi, jak to jest, nawet były sanatoria, były różne ośrodki, były wyjazdy, były rzeczywiście kursy, bo ja tu już jestem po 60, to mi te kursy takie troszkę, tak już średnio, nie wiem, czy nawet by mi się należały niektóre kursy. Chciałbym się to właśnie dowiedzieć, jak to wygląda. Przecież z tymi kołami, spotkaniami po prostu. Dziękujemy bardzo za ten głos. Myślę, że jakoś na to pytanie będzie umiał odpowiedzieć dr Emilia Śmiechowska-Petrowski. Jak to wygląda, jeśli chodzi o dostępność tych różnych form pomocy, nauki, korzystania z na przykład orientacji w terenie dla ludzi, którzy nie mieszkają w tych dużych ośrodkach, w dużych miastach, którzy mają jednak na wyciągnięcie ręki specjalistów? No tak, zdecydowanie to jest godne podkreślenia, że w dużych miastach dostęp do różnych form wsparcia jest większy. Natomiast jeśli chodzi o mniejsze miejscowości, to Polski Związek Niewidomych ma swoje koła terenowe, w których można uzyskać wsparcie, pomoc, a przede wszystkim informacje. A drugą taką organizacją pozarządową, która również działa w tych takich regionalnych oddziałach, a więc może być bardziej dostępna w mniejszych miejscowościach, jest Fundacja Szansa Jesteśmy Razem. Fundacja miała wcześniej nazwę Fundacja Szansa dla Niewidomych. Jest znana między innymi z organizowania takiej konsolidującej środowisko osób niewidomych, słabowidzących, konferencji Reha for the Blind. Ta konferencja ma swoją postać ogólnopolską, ale właśnie również są to wydarzenia regionalne, wojewódzkie. I myślę, że to są te dwa ważne miejsca, w których można tak wiele różnych informacji praktycznych uzyskać, ale też takiego kontaktu towarzyskiego, bo rzeczywiście wiele osób z dysfunkcją narządu wzroku, zwłaszcza w wieku starszym, senioralnym, zmaga się też z tą trudnością związaną z kontaktami interpersonalnymi, z obecnością innych ludzi. Więc te koła terenowe, oddziały regionalne organizacji pozarządowych to są te miejsca, powiedziałabym, pierwszego kontaktu, ale swoją drogą, no żeby do nich dotrzeć, to najlepiej się skontaktować, czy to telefonicznie w przypadku tych utrudnień w komunikacji elektronicznej, z siedzibami głównymi. Tak na sam koniec, ponieważ nasza audycja już zbliża się do końca, chciałbym spytać i prosić o bardzo krótką odpowiedź. Jak taki kontakt z drugim człowiekiem jest po prostu ważny dla osób, które zmagają się z takimi barierami? I pytam o to Szymona Chełstowskiego. Kontakt z takimi osobami, tak, możliwość wymiany doświadczeń, co za tym idzie, jakaś aktywność społeczna, tworzenie, formowanie się grup, działalność w organizacjach pozarządowych, a także inne formy aktywności społecznej pozwalają osobom niewidomym zachować poczucie wartości, wysokie poczucie własnej wartości i spełnienia. I tutaj chyba muszę już postawić kropkę. Przepraszam bardzo, że zostawiłem tak niewiele czasu na tę wypowiedź. Dziękuję bardzo za udział w tej dyskusji. A rozmawiali Szymon Chełstowski, Kamil Wiśniewski, dr Emilia Śmiechowska-Petrowski i dr Malwina Antoniszczak. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. I dziękuję bardzo za wysłuchanie tej audycji. Przygotował ją Józef Niewiarowski, realizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Matus, a to był Klub Trójki. Do odsłuchania wkrótce w podcastach. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.